У эфіры радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 Валянцін Жданкоў у перадачы паштовая скрынка 111 аглядае вашыя лісты на Свабоду. А зараз на чарзе маратон перадачаў беларускай Атлантыда, якія прагучалі на хвалях Свабоды ў серыі «Жыццё і смерць мітаў». Штодня ад аўторка да суботы знаўцы разгадваюць тайны найноўшай беларускай міталогіі. Тэма сённяшняга выпуску – «Вялікая айчынная вайна». Сёння Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам. Вялікай айчыннай вайной у былым СССР называюць вызваленчую барацьбу савецкіх народаў супраць фашыстоўскай нямецчыны, яе саюзнікаў і памагатых. Гэта частка другой сусветнай вайны 1939-1945 гадоў. Працягвалася з 22 чэрвеня 1941 да 9 траўня 1945 году. На тэрыторыі Беларусі працягвалася з 22 чэрвеня 1941 да 28 ліпеня 1944 году. Сёння тэрмін «Вялікая айчынная вайна» відаць уласцівы толькі для Расіі, Беларусі і для часткі Украіны. Нават для Захаду, былых партнёраў па антыгітлерскай кааліцыі, дзе перамога над гітлераўцамі ніколі не аспрэчвалася, слова «вялікая» ўсё ж неўжывальнае. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алег, партнеры СССР у антыгітлераўскай кааліцыі вайну 40-х гадоў мінулага стагоддзя называюць другой сусветнай, тым самым падкрэсліваючы, што яны не былі выключэннем у агульным шматнацыянальным змаганні з фашызмам. Яны адны з шэрагу змагарных краінаў. У СССР вылучалася з агульнай вайны яшчэ адна, вялікая айчынная. Чаму? Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з нямецкай, толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі, і беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў. Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году, СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі? Гісторыкі пілююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 39 году, калі нямецчына напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 верасня 39 году чырвоная армія перайшла заходнюю мяжу СССР ці ўсходнюю мяжу Польшчы і ўвайшла на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Польскія вайскоўцы, а сярод іх было багата і беларусаў, былі інтэрнаваныя. Жаўнеры высланы на поўнач ці Казахстан, а многія афіцэры, падафіцэры потым расстраляныя ў Катыні, Асташкаве, Казельску. І гэтай падзеі былі ударам у спіну з боку саюзнікаў будучых. Вось так на сваёй тэрыторыі пачалася для беларусаў другая сусветная вайна. І тэрыторыя вайны для іх адразу ж пашырылася далёка за свае межы. Беларусы апынуліся і ў Заходняй Еўропе, і нават у Палестыне. І ў часе, і ў прасторы вайна ад самага пачатку станавілася для беларусаў сусветнай. Так. Тыя, каму пашчасціла выжыць, потым ваявалі ў складзе арміі Андерса ў Палестыне і Заходняй Еўропе. Савецка-польская дамова 41-го году дала магчымасць сфармаваць польскі корпус з палонных польскіх вайскоўцаў у Савецкім Саюзе, так званая армія Андерса, што потым бралі ўдзел у баявых дзеяннях на Блізкім Усходзе і штурмавалі Монте-Касіна. Таму тэрмін «вялікая айчынная вайна» ў дачыненні да Беларусі не падыходзіць з храналагічных і тэрытарыяльных рамак. Не падыходзіць яшчэ і таму, што беларусы не адносіліся выключна да савецкіх народаў, бо да ўступлення чырвонай арміі на тэрыторыю заходняй Беларусі, яны былі грамадзянамі Польшчы. Больш за тое, каля 10-15 тысяч нашых суайчыннікаў змагаліся з нацыстамі ў складзе польскай арміі Андерса, якая ў сваю чаргу ўваходзіла ў склад брытанскіх узброеных сілаў. Саюзнікамі СССР у антыгітлераўскай кааліцыі былі не толькі брытанцы і палякі, але і французы, і амерыканцы. Ці былі зафіксаваныя выпадкі змагання беларусаў на іх баку? Так, на пачатку 20-го стагоддзя ў США апынулася больш за 500 000 нашых суайчыннікаў. І натуральна, што іх дзеці потым служылі ў амерыканскім войску. Іх былі тысячы. Як амерыканскія салдаты ў чэрвені 44-га яны высаджваліся ў Нармандыі, Галандыі. І амерыканскія газеты ў сваю чаргу пісалі пра гэтых герояў. Івана Радзюковіча, які адзін з першых высадзіўся ў Нармандыі ў дзень адкрыцця другога фронту, Мікалая Рэшку, Уладзіміра Каваленку. Апошні быў узнагароджаны крыжам ваенна-паветранага флоту США. І многія з беларусаў знайшлі свой вечны спачын у Францыі і Бельгіі. Не толькі ў розных войсках розных краін змагаліся беларусы супраць нацызму. Шмат іх ваявалі і на нямецкім баку, у рэгулярных вайсковых фармаваннях. Значыць, не было агульнанацыянальнага памкнення ў той вайне. Найперш гаворка вядзецца пра так званую 30-ю дывізію СС, ці брыгада Зіглінга, да якой былі далучаныя беларускія паліцэйскія фарміраванні і жаўнеры БК, што адступілі ўлетку 44-го года з Беларусі. Па розных падліках іх было ад 12 да 16 тысяч. У жніўні 44-го году, пасля кароткага перашкалення, яны былі адпраўлены ў Рэйнланд, дзе ахоўвалі масты і чыгунку, а потым ва ўсходнюю Францыю, дзе мелі месца сутычкі з французскімі партызанамі. Як вядома, там былі зафіксаваны выпадкі дэзерцірства. Прычым беларусы не толькі праходзілі на бок французскіх партызанаў, а потым былі далучаныя да польскага корпусу Андерса. Ёсць таксама звесткі, што ў 42-43 годах у Нямеччыне быў сфарміраваны беларускі батальён, які нібыта ваяваў на баку немцаў у Італіі. Але тыя звесткі варта добра спраўджваць. Зазначу толькі, што легенда пра тое, што Монтэ-Касіна штурмавалі беларусы, а з нямецкага боку абаранялі беларусы, так і застаецца легендай. Я пра тое, што яго абаранялі беларусы. Вайна страшная з'ява, і няўжо беларусы не хаваліся ад яе, не ўцікалі ад яе? І хаваліся, і ўцікалі, і зноў жа не толькі на сваю тэрыторыю. Зафіксаваныя выпадкі пабегу з Францыі ў нейтральную Швейцарыю. Немцы тады апамяталіся і вярнулі рэшткі дывізіі Зіглінга ў Прусію. Частка была далучана да арміі Ўласава, каб потым узяць удзел у вызваленні Прагі ў 45-м годзе. Іншую частку ўжо беларускае кіраўніцтва доўга і нудна вучыла вайсковай падрыхтоўцы, пакуль брыгада рэшце не была сфарміраваная ў сакавіку 45-го года, але ўжо не было з кім ваяваць. Давайте зараз з далёкіх краінаў вернемся на беларускія землі, дзе ўжо пад дулами савецкіх аўтаматаў нацыя аб'ядналася ў новых вызначаных межах пад назовам БССР у складзе СССР. Ці можна казаць пра ўсенародную барацьбу вось на гэтай тэрыторыі падчас вайны? Складанае пытанне, бо на тэрыторыі Беларусі сутыкнуліся інтарэсы розных груповак. І польскага падполля, і савецкага спрабавала сфармаваць свае атрады беларускае падполле. Пад самы канец вайны, як пачалося адступленне немцаў з Расіі, сюды былі пераведзеныя расійскія нацыянальныя брыгады. І ва ўсходняй Беларусі быў моцны расійскі пранямецкі нацыянальны рух. Адным з цэнтраў яго быў Бабруйск. А тэрыторыя заходняй Беларусі наогул была тэрыторыя, дзе спляліся інтарэсы розных народаў. І вядома, што багата беларусаў, тым ліку праваслаўных, ваявалі ў складзе арміі краёвай. На Палесе быў моцны украінскі нацыянальны рух. А беларусы маглі весці барацьбу хіба супраць усіх, але гэта было нерэальна. Трэба было вызначацца, каго падтрымліваць. І каго яны пераважна падтрымлівалі? Абсалютная бальшыня народу не толькі ў Беларусі, проста імкнулася выжыць. У энцыклапедыі вайшла лічба пра 375 тысяч чалавек, што былі ў савецкіх партызанах. Але гэта ў першай палове 44-го году, калі немцы на ўсходзе Беларусі стварылі такі невыносны рэжым, што прасцей было пераседзіць партызанах. У першай палове 43-го году ў партызанах было каля 60 тысяч чалавек. А ў паліцыі? Ва ўсіх паліцэйскіх фарміраваннях каля 40-50 тысяч. Таму, як бачым, больш усё ж такі імкнулася проста выжыць і чакала заканчэння вайны. Сёння пашыраная думка, што беларуская інтэлігенцыя абірала гэтак званы трэці шлях – скарыстацца з нямецкай акупацыі дзеля развіцця нацыянальнай культуры, а ў перспектыве і дзеля стварэння нацыянальнай самастойнай беларускай дзяржавы. Наіўнымі людзьмі яны былі? Па-першае, мы тут гаворам пра частку інтэлігенцыі, якая варожа ўспрымала савецкі рэжым. Яны ў 20-30 гады пераканаліся, што беларусы не атрымаюць нічога ні ад палякаў, ні ад бальшавікоў і паспрабавалі зрабіць стаўку на немцаў. Стаўка была памылковая. У нататках эміграцыйнага дзеяча Аўгена Калубовіча я сустрэў такую лічбу, што У 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прымусовую працу. Гэтым лічбам можна верыць? Ну, некалькі соцень тысяч, гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытаніі, часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусаў усяго 24 мільёны на зямным шары. Натуральна, казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Нейкая частка асела ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыне, па падліках беларускага нацыянальнага камітэту, ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 до 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешчаных асоб з Европы, пісала пра 25 тысяч беларусаў у нямецкіх пасляваенных лагерах. Таму праўда дзесьці пасярэдзіне. Вядома, што ў ЗША пасля вайны прыехала крыху больш за 20 тысяч беларусаў, а гэта была краіна, у якую найбольш нашых суайчыннікаў паехала. Паводле савецкіх і постсавецкіх энцыклапедыяў, не толькі дата пачатку вайны, але і дата завяршэння вайны 9 траўня розніца ад заходніх, дзе дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. Калі для беларусаў рэальна скончылася вайна? 9 траўня 45 года, таму што Беларусь жыла паводле маскоўскага часу. Але яшчэ некалькі гадоў да пачатку 50-х на тэрыторыі нашай краіны працягвалася барацьба. Тут змагалася польская, украінская, беларуская падполле, а яшчэ ішла рэпатрыяцыя з Нямеччыны ці наадварот Польшчы, працягваліся рэпрэсіі. Мы маем подставы называць вялікую айчынную вайну мітам. Яна не была ўсеагульнай для нацыі, бо розныя групоўкі змагаліся за сваю айчыну. І кожны па-свойму разумеў сваю айчыну. Тым больш не была айчыннай разуменне як вайны выключна народаў СССР з нямецкімі фашыстамі, бо беларусы змагаліся на баку саюзнікаў. Былі, як мы ўжо казалі, і людзі, якія аднолькава змагаліся ці хацелі змагацца як з нямецкімі акупантамі, так і саветамі. У кожнага была свая праўда. Але галоўнае, храналагічная вайна ў Беларусі не супадае з вайной, якой вялі іншыя народы СССР. Як доўга будзе існаваць міт пра трагедыю сярэдзіны 20-го стагоддзя, як пра вялікую айчынную вайну? Пытанне вялікай айчыннай вайны стане менш балючым гадоў праз 20-30. Усяму свой час. Збольшага адыдзе пакаленне ветэранаў, і таму просто мы не будзем так балюча глядзець на гэтай падзеі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон Беларуская Атлантыда. Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага. Я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.